zostaje w genach. Hej, okej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, okej, okej, okej. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 3 listopada, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Muzyka moja broń, odbezpieczam ją. Muzyka moja broń, odbezpieczam ją. Tylko zatęskni za tym, wybuchnie w mieście żywym ogniem. Dla hipokrytów niewygodnie. Nie dzień zwycięstwa, są podobieństwa. Jednakowością chcą nas ugryźć, ugasić do cna. Spalają, spalają się jak drewno. I na prawą duszy spalą się na pewno. Regałki. Na dzień dobry, Rasta Ninja Alisty. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu, choć dzień obudzi się dopiero po 6:30, a zajdzie słońce, a dziś popracuje troszkę, prawie 10 godzin, a zajdzie tuż po 16:00. Dziś Sylwii, Marcina, a przede wszystkim Huberta. W dniu imienin składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 3 listopada, no i już za chwilkę prognoza pogody. Undostres. Dlaczego widzę tyle krzywych ścian? I skąd dobiega głośny okus fal? Nie bardzo wiem, co, gdzie i jak. A telefonkę ciągle jeszcze gra. Tak jak wczoraj, gdy chłopak powtarzał mi: ty ze mną pij, podaj tequilę. Tequila, z ulicy Trynę.

11 minut po godzinie 5, świąteczny weekend za nami, ale akcja Znicz trwa. Kierowcy jeszcze dziś mogą spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych, szczególnie na głównych trasach w kraju, no bo część z nas dopiero teraz wraca z oddalonych rodzinnych stron od razu do pracy po weekendzie, a policjanci wciąż kontrolują kierowców. W akcję zaangażowanych jest więcej niż zazwyczaj pojazdów nieoznakowanych, i to z wideorejestraturami. Oczywiście o akcji policyjnej Znicz będziemy mówić, ale tymczasem wszystkim kierującym apelujemy, radzimy ostrożność na drogach. To już niezależnie od tej akcji, ale przecież rozsądek to nam trójkowiczom podpowiada. Jedziemy z prasą. To za chwilę, bo wcześniej Acid Drinkers, a na prędkościomierzu 12 po 5. Dziękuję Państwu bardzo. Głaszczą Państwu redaktorka porannego za łomocik Acid Drinkers. Ku chwale rozgłośni, 16 minut po godzinie 5. Przepraszam, zajrzymy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Prokuratorzy i agenci CBA rozpracowujący korupcyjny układ dotyczący rządowych zamówień informatycznych zdobyli w USA nowe dowody. Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, w sprawie infoafery Polacy przesłuchali w Stanach Zjednoczonych 5 pracowników IBM związanych z rynkiem polskim w tej części Europy. To menedżerowie, którzy aprobowali ceny, upusty i marże zeznań tychże amerykańskich świadków. Wynika, że wszystkie decyzje merytoryczne dotyczące organizacji przetargów w Polsce były podejmowane w tutejszym oddziale koncernu. Jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu, mówi jedynie Paweł Wojtunik, szef CBA. Tylko tyle o infoaferze, a więcej, choć dowodów ze Stanów Zjednoczonych sporo, z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że resort finansów zrealizuje obietnicę premiera Wykopacz o nowych przepisach podatkowych w 2 etapach. Jak czytamy, pierwszy etap będzie składał się z dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt jest teraz w konsultacjach międzyresortowych. Do Sejmu ma trafić przed końcem roku. Posłowie zaś powinni go uchwalić do kwietnia 2015. Nowe przepisy różnicują traktowanie podatników i wprowadzają klauzulę obejścia prawa. Mają być też punktem wyjścia do napisania ordynacji podatkowej na nowo. A drugi etap to równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji. Niemniej szanse na to, że do początku 2015 roku uda się przedstawić ich gotową i wolną od uchybień wersję są znikome, co podkreśla dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że mamy już Go China, Go Afrika i będzie Go Arctic. Rząd zabierze misje gospodarcze do najzimniejszej części świata. O polskich firmach, które pojadą do Arktyki, dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że zdecydowaną większość młodych osób po studiach czeka twarde zderzenie z rzeczywistością. Ich oczekiwania i zarobki na takie mają szansę dzieli przepaść. Tak wynika z badań TNS Polska, o których to dziś Gazeta Wyborcza, a pewnie po to, jak tytułuje swój tekst Gazeta Wyborcza, pokolenie 2000 brutto. No to tę publikację jeszcze dziś sięgniemy. Przypomnę, że pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji, także rozmowy z komentatorami, publicystami, również prasa zagraniczna. Zatem zapraszamy do porannego, zapraszamy do Trójki. Nowe nagranie w Trójce, OSTR i Przyjaciele, a na Budziku 18,5 minuty po piątej. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża, słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez nieme na tu. Enigmatik, oderwaj mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas, kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic, możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, gruby granik. Nie ma szampa na kaskad. Za to żar pije z nas, jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu pić mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak WH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my little body there and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astygmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik. To droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka. Mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak u kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my little body there and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand under our feet. There's no need for wszystkich na imprezie mających styl. Ilu ci boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich uderzenie w karki ringski. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Trzy minuty po godzinie piątej. No jakby to było wczoraj, no jakby to było wczoraj, jakby to było wczoraj. Kalendarium, także to muzyczne. W roku 1957 Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę z psem Łajką. Na pokładzie było to 57 lat temu. 43 lata temu zmarła Janina Porazińska, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. 16 lat temu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka, jedyny sąd, przed którym obywatele mogą zaskarżyć państwo, jeśli łamie ono ich prawa. Było to 16 lat temu właśnie powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka. 7 lat temu zmarł Wojciech Mazurkiewicz, dziennikarz, poeta, autor skeczy radiowych, także programów telewizyjnych i estradowych. Przez wiele lat związany z Polskim Radiem współpracował z Jackiem Janczarskim, Maciejem Zębatym i Jadwigą Koftą oraz wrocławskim studiem 202. Dziś 7. rocznica śmierci Wojciecha Mazurkiewicza. A w roku 1991 zmarł wspaniały aktor Roman Wilhelmi. Grał m.in. w Zaklętych Rewirach, Kariera Nikodymy Dyzmy, w serialach telewizyjnych Czterej Pancerni i Pies oraz Alternatywy 4. Dziś 23. rocznica śmierci Romana Wilhelmiego. No teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba. A to tylko jeden z cytatów. Roman Wilhelmi wiecznie w naszej pamięci, a dziś wspominamy go w 23. rocznicę śmierci. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. 51 lat kończy dziś gitarzysta, basista Karantu Hill, Adam Drewniak. Adamie, wszystkiego dobrego. włos żużlowiec, no ale tak na co dzień. Gitarzysta Adam Drewniok z Karantu Hill kończy 51 lat. Wszystkiego najlepszego. 5:30 to już teraz czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie i w związku z tym też ranek mglisty, głównie na północy oraz we wschodniej połowie kraju. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. W dzień słonecznie i ciepło, wiatr południowy, ciśnienie spada. A właśnie ciepło, bo w dzień ma być od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, 14 na południu, a najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You know you make me wanna shout. Look, my head's jumping. Look, my heart's thumping. Throw my head back. Come on now. Don't forget to see you in. Yeah, don't forget to shout. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Throw your head back, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Throw your head back. Ooh. Say you will. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Say. Ain't gonna grieve me. Say. Come on now. Say. Come on now. Say. Come on now. Say. I still remember. Want you to know. Wanna shout. Lulu w muzycznym trójkowym kalendarium. Szkocka piosenkarka i aktorka ma dziś urodziny i my z tej okazji urodzinowej właśnie składamy najlepsze życzenia. Ale pamiętajmy też o solenizantach. Dziś Sylwii, Huberta i Marcina. Dzień świętego Huberta, święto myśliwych. Poniedziałek, 3 listopada. Słońce obudzi się za godzinę. Zajdzie po 16. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Muzyczne trójkowe kalendarium obfituje dziś w rocznicę urodzin. 47. obchodzi dziś urodziny Steven Wilson. Wszystkiego dobrego. As the chillest towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Says, follow me down to the valley below. survived against the will of my twisted frog. But in the deafness of my world, silence broke. Trójkowego kalendarium po Chupan Tree. Hubertos, czyli Święto Myśliwych, 3 listopada rozpoczyna jesienno-zimowy sezon polowań. Dziś świętego Huberta, bardzo stara tradycja. W V-VI wieku żył hulakarz szlacheckiego rodu, który zatracał się w polowaniu, zabijał każde zwierzę na swej drodze i któregoś dnia na polowaniu ukazał mu się jeleń z krzyżem na rogach, który przemówił ludzkim głosem, prosząc, by Hubert nie mordował, a hodował zwierzynę i się nią opiekował. Łowiectwo więc to także dbanie o przyrodę, myśliwi nie tylko polują, ale też dokarmiają zwierzęta, chronią gatunki zagrożone. Dzięki myśliwym zresztą odrodziły się populacje żubrów, łosi, bobrów, także sokoła wędrownego. Przypomnijmy, że święty Hubert jest patronem jeźdźców, którzy tego dnia kończą sezon. 3 listopada odbywa się tradycyjna pogoń za lisem, konna gonitwa, podczas której ściga się tak zwanego lisa, czyli jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Wszystkim dziś świętującym Zaszbór Święto Myśliwych w dniu świętego Huberta. Za 21:06 z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o tym, że Peter Holmstrom, amerykański gitarzysta zespołu The Dandy Warhol, skończy 46 lat. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Trójkowy budzik. Może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Kulka i wielkie wrażenie tytułu tego nagrania. Państwa poranna korespondencja, te sygnały także SMS-owe w obfitości. No i pięknie, niech kolegom wiedzie się w knie i dashboard od pana Igora z Bukowna w dniu świętego Huberta. Bardzo dziękujemy. Panie Małgorzata, o tym, czyżby Polska Środa w poniedziałek dziś genialnie. No dużo polskich nagrań w Trójce, ale w tym miesiącu, w przyszłym tygodniu, o tak umówmy się, będzie Polska Środa i to na pewno bardzo odświętne. Starszak z Domaniewskiej o tym, że kiedyś pisał wiersze, dziś realizuje się w pracach kuchennych. No to bardzo dobrze. Kiedyś być może nastąpi przesunięcie do sekcji gimnastycznej, tak czy inaczej. Gorąco pozdrawiamy pani Amazonka. Bożena z Częstochowy też jeszcze leżąc, a jednak pozdrawia. Pan Marek, poranny Marek ze Skrzynna jest z nami za oknem 6,5 stopnia. Droga sucha bez mgieł. Na liście obecności pan Maciek z trasy Ostrów Wielkopolski Olsztyn. No i jeszcze pan Maksiu z nie tak wielkiej ciężarówki i pani Bożena z Bydgoszczu. Gorąco pozdrawiam. A, pan Jacek jeszcze, ale to pewnie już pan Jacek dojechał do pracy, bo na 6 właśnie. Za 12:06 koncert. Kto w drodze na koncert? Między innymi pani Iza. No to udanego koncertu w Łodzi. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. City. Jeleny Krawiec nie w Nowym Jorku, a w Łodzi dziś na koncercie. Gorąco pozdrawiamy wszystkich wybierających się na tenże właśnie. Za 6:08 czas na budzikowy listopadowy cykl. Urodzinowo, wspomnieniowo i wypominkowo 69 lat kończy Nick Simper, brytyjski basista Deep Purple, a pamiętamy także o rocznicy śmierci Johna Lorda, klawiszowca formacji. No to już teraz Deep Purple. see now. Hush, hush, I thought I heard a call on my name. Now hush, hush, I need a love and a night, not to play now. Got early in the morning, got late in the evening. Well, I want and need it, oh, I gotta get heavy. She got love and light quick sand. Only took one touch of her hand. But love just seemed now. Hush, hush, thought I heard a call on my name. Now hush, hush, I need the love and the night not to rain now. Urodzinowo i wspomnieniowo przed godziną szóstą. Tak dziś i tak właśnie będzie w listopadzie. Nie zabraknie gitar, to już Państwo zdążyli zauważyć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj, dobrego, spokojnego dnia, a na do usłyszenia przed szóstą Triggerfinger. I